Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Merhaba, güncel sanat aktörlerini konuk ettiğimiz yazarlar, küratörler, sanatçılar, profesyonel çalışanlar, onların hikayelerini dinleyip tanımaya çalıştığımız güncelleme programındayız. Bugün Merve iş seyahatinde olduğundan yalnızım ama neyse ki yanımda Can Altay var, sanatçı. Hoş geldin Can. Merhaba. Çok teşekkürler, davetimizi kabul ettin. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Aslında Aralık'tan bu yana galiba bir gün ayarlamaya çalışıyorduk. Yoğun programından ötürü bugüne kısmet oldu diyelim. Aralarda bir sürü proje ne oldu tabii. Birazdan umarım üzerine konuşma fırsatımız olur. One Up ve Müziğimi hatırlıyorum. Hı-hı. İngiltere'de bir proje yaptın. Evet. One Up ve Müziğimde aslında Aslı Altay'la eşimle beraber bir sergi tasarımı... Büyük ölçekli bir serginin tasarımını üstlendik. İngiltere'deki projede Loughborough, Orta İngiltere'de bir kasaba. Oradaki Loughborough Üniversitesi'nin davetiyle bir kamusal mekanda bir müdahale ve aslında bir üretim alanı kurguladım. Hı hı. O bir aslında müzik üzerine bir projeydi. Bir müzik stüdyosu kurduk ve yerel müzisyenlerden kayıtlar alıp bir aslında hem bir plakla sonlanacak hem canlı konserler olacak ama esasında böyle bir ortam yaratıp aslında yerel üretime biraz şey yapabilmek, ev sahipliği yapabilmek, hı hı, gibi bir şey vardı, boyutu vardı. Bu projeyle ilgili belki ileride bir sorum olabilir ama biraz başa dönüp seni tanımakla ben bir giriş yapayım aslında. Lisans ve yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi'nde iç mimarlık ve çevresel tasarım bölümünde yaptın. İsveç'te Malmövart Akademi ve Lund Üniversitesi eleştirel çalışmalar bölümünde devam ettin. Sonra tekrar Ankara'da doktoranı tamamlamak üzere Bilkent Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak. Evet, aslında yani iç mimarlık ve çevre tasarımı lisans programı zaten o halen de işlerimde bir şekilde şekillendirici bir rol oynuyor. Çünkü hep mekanla uğraşıyorum ve mekanla çalışıyorum diyebiliriz. Sonrasında yani Bilkent'in biraz yapısından da istifade ederek işte hem görsel sanatlardan hem sanat felsefesi, felsefe, siyaset bilimi gibi pek çok yerden aslında derslere ve işte seminerlere erişim olduğu için biraz orada uyanıp işler üretmeye başladım. O dönem işte Selim Birsel, hı hı, Mahmut Unutman, Lewis Johnson falan gibi yani isimleri zikretmekte bence sakınca yok. Onlar bayağı şekillendirici oldu benim şey üretimimde. Şeyde Malmö hikayesi de biraz doktorayla simültene giden bir şey oldu. Şimdi One Up Müziği'nin direktörü olan Charles Eşe o zamanlar Malmö'de Roseum'un direktörüydü. Ve onun kurguladığı bir lisansüstü programdı bu. Simon Şek, Sarat Maharaj, Gayatri Spivak falan gibi isimlerin böyle dahil olduğu bir eleştirel çalışmalar programıydı. Doktorayı yaparken, tez yazarken aslında böyle bir buçuk sene falan bir İsveç macerası yaşadım. O sırada hali hazırda aslında iş üretiyordum. Yani, hı hı, 90'ların sonunda yavaş yavaş başladım. Ama hani 2000'lerde yoğun olarak sergiler devam etti hep. Sanırım 97-98 genç etkinlik. Evet. Biraz olayın başı mı bilmiyorum ama. Önemli bir... Bayağı önemli. Yani ona aslında Biennale'i de eklerim. Biennale tabii izleyici olarak 95, 97 ve 99 Biennale'leri belki daha çok 97. Ve o dönem genç etkinlik tabii şimdi zaman zaman dönüp böyle bir şey yapılıyor, yad ediliyor. Çok önemli bir şeydi, organizasyondu bence. Devasa bir sergi. 97'de katıldığımda bayağı şuursuzdum. Yani hani hiç ne oluyor ne bitiyor haberim de yoktu. İşte geldim böyle elimde bir tane küçük bir işle. Ondan sonra baktım insanlar acayip şeyler yapıyorlar falan. işte orada mesela şey, yani bir de böyle başka bir şey de vardı. Bir paylaşım alanı gibi bir durum da vardı. Yani geldim hani kalacak yerim yoktu, işte hemen işte diğer başka sanatçılar, bir grup sanatçı Büyük Londra Oteli'nde kalıyordu. O zamanlar gecesi 5 liraydı. Bayağı şimdikinden farklı. Ve işte orada kalmıştık onlarla. Ondan sonra işe astım falan ama böyle bir şey oldu. Ondan sonra zaten Ankara'ya dönüp bu işi biraz daha öğrenmek istiyorum falan gibi bir şeyle başladım. 98'deki iş daha böyle aklı başında, yani ne kadar olabilir tabii, hep kafamız karışık ama biraz daha böyle bilerek, isteyerek ve sergi bağlamıyla ve güncel sanattan biraz daha haberdar olarak yaptığım bir işti. O da böyle aslında önemli bir şey oldu. Hızlı bir başlangıç da oldu. Vasıf Kortun'la o iş üzerinden tanıştık. O sırada o da İstanbul'a dönmüştü. Falan böyle bir, o hani genç etkinliğin kendi iç ve dış dinamizmi bayağı besleyiciydi benim için aslında ve iyi bir başlangıç noktasıydı. Peki bizim programda da sık sık aslında ismi geçen bir etkinlik. Şu anda böyle biraz önce dediğin gibi bir dinamiğin olduğunu düşünüyor musun? Vallahi ya 90'larda tabii hiç böyle şey bir aslında kendi travmaları olan bir dönem. Ama şu anda da yani bir kere hani daha siyasi bağlamda veya işte gerek ülke gerek yakın coğrafya gerek dünyada bayağı bir aslında kriz hali hakim. Ama öte yandan sanki sanat bağlamına baktığımızda biraz daha, en azından benim gözlemim, pazarın hem yani hem o biraz ortamı domine etmesi hem de aslında şu anda belki biraz da satüre olmaya başlaması gibi bir durum söz konusu. Yani şimdi sanat yapmak istiyorum veya iş üretmek istiyorum diyen gençlerin bulacağı mecralar daha yine de pazar dinamiklerinin içinde gibi gözüküyor. Öyle gözlemliyorum. Ama yani bir yandan da hani hep umudum var. Yani hep bunlar biraz dalgalanan şeyler. Yani kendi alternatiflerini üretecektir diye de ümit ediyorum açıkçası. Her zaman alternatif var bence. 2001'de yerleşmek sergisi. Biraz bahseder misin o sergiden? Olur tabii. Yerleşmek sergisi aslında belki şöyle, yani demin yine o da benim aslında üretimimde ve bütün şeyde gelişimimde bence önemli rol oynayan biri. Vasıf Kortun'dan bahsetmiştim. Aslında 98'de bu genç etkinlikten sonra Özel Bir Gün diye bir sergi yapmıştı. Çok küçük bir sergiydi. Çok dolu bir sergiydi ama küçük bir mekandaydı. Ondan sonra yine 2000'de Ankara'da, yine genç adında genç geçiyor ama gençlik şeyi, fetişi. Neyse, Genç Sanat 3 diye bir sergi. O da aslında bayağı enteresan bir sergiydi. Orada iki tane neredeyse büyük ölçekli diyebileceğimiz bir iki iş yapmıştım. Biri o sanat merkezi veya adı sanat merkezi olarak alınan kurumun cephesine, camlarına bir müdahaleydi. Diğeri de umumi tuvaletlerine, yani aslında sadece galeriye değil de genel kullanıma açık olan tuvaletlere yaptığım bir yerleştirmeydi. Biraz böyle gündelik hayatın siyaseti, işte kendi kişisel meselelerim vesaire ve bir yandan da yine bu mekansal müdahale boyutu ve mimariyle bir şekilde uğraşmaya çalışma durumu hakimdi. 2001'deki yerleşmek sergisi de Proje 4 ile diye bir müze hala var yanılmıyorsam. Herkes müzesi. Onun Levent'teki ilk binasının açılış sergisiydi. O da güzel bir dönemdi. Yani onun açılış süreci öncesinde yapılan bazı işte konferanslar. O süreçte mesela Serkan Özkaya ile ilk tanışmıştık, arkadaş olmuştuk. Hüseyin Alptekin'le sonra aslında daha da yakınlaştık ama o dönemde yine ilk tanışmamız o dönemlere denk geliyor. Yerleşmek sergisinde aslında iki şey vardı. Bir kitaba bir şeyim vardı. Sonradan bayağı bir süre beni meşgul edecek minibarlar meselesi üzerine bir kitaba katkım vardı. Bir de aslında çok belki... Bence biraz tabii insanın kendi işi için bunu demesi ne kadar doğru bilmiyorum ama biraz ıskalanan veya çok hani biraz es geçilen ama çok aslında büyük ölçekli bir müdahale içeren bir işim vardı. Sineklik perdeleriyle mekanı bayağı böyle ortadan ikiye bölüyordum. Ve işte o sınırlar, sınırların görünürlüğü, görünmezliği, kendi kurduğumuz sınırlar, toplumun dayattığı sınırlar falan gibi şeylerle yine uğraşmaya başladığım şeylerden, işlerden, enstalasyonlardan biriydi. Hani beni çok, aslında çok basit ama büyük ölçekli bir müdahaleydi. Beni bayağı heyecanlandıran bir işti ama o bir şekilde çok hani kişisel tarihime de... şey giremedi, sızamadı nedense. İş olarak evet, değil mi? Evet, iş olarak. Anladım. Sen niye sormuştun o sergiyi? Ben yani merak ettim çünkü şey hani önemli bir sergi olarak ve Proje 4'lerin açılış sergisi olduğu için birkaç kere de yine ismi geçtiğinden ötürü sen nasıl yorumlayacaksın diye merak ettiğimden sordum. Evet. Ya ben tabii çok uzun süre bir de biraz dışarıdan hani misafir sanatçı gibi de şey yapıyordum İstanbul'a. Geliyordum diyeceğim. Hani açılış ve kurmak için buradaydım. Arada bir yine geldim falan ama çok o anlamda belki sergi açık olduğu sürede birebir takip etme gibi bir durumum yoktu. O zamanlar hala Ankara'da yaşıyordum. Ama yani hani benim için bir de şu yani aslında şu açıdan da önemli bir sergiydi. Demin değindiğim gibi bu minibar hikayesini ilk gündeme getirdiğim sergiyle beraber yayınlanan bir kitap vardı. O da hani bugün için belki biraz alışıldık bir şey bile olabilir ama o zaman için bayağı sıra dışıydı. Hani serginin kataloğu gibi ele almak değil de bağımsız bir kitap çıkarmak sergiyle beraber. O kitapta Erden Kosova ile bir söyleşimiz vardı. Bu minibar meselesi üzerine oradan da aslında o iş bağlanıyor böyle şekilde. Evet çatallanmaya, büyümeye, farklı enstalasyonlara dönüşmeye ve vesile oldu. Evet, bayağı bir vesile oldu. İstersen program için seçtiğin şarkıya geçelim. Kısa olur. Bir ara vermiş oluruz. Tabii. Biraz önce programın başında bahsettiğim projenin şarkılarından bir tanesi 50'nin üzerinde kayıt mı vardı? Evet, 70'in üzerinde. Bu aslında projenin adını Loughborough Records Presents Presence dedik. Nasıl çevireceğiz bilmiyorum ama. ilk stüdyoyu kurduğumuzda burası bir geçici müzik stüdyosu olarak kurgulandı. Ve bir aydan kısa bir süre aslında 3 hafta gibi bir süre açık kaldı. Bu süre zarfında da 50 küsur... müzisyen ve grup gelip 70'in üzerinde kayıt yaptılar. Bunların hepsi şimdi SoundCloud'da mevcut ama ilk stüdyoyu kurduğumuzda yani her mekanı böyle bir kırmak gerekiyor bence. İlk stüdyoyu kırdığımızda bir jam session yaptık. Oradaki müzisyenlerle biz işte aslında stüdyoyu kurmak için, oluşturmak için gitmiş olan ekip diyelim. Ben, Aslı, Ali, Eren falan bir grup arkadaş. Gittik ve orada müzisyenlerle bir jam session yaptık. Bugün için seçtiğim şarkı da o kayıtlardan biri. Ele Güne Karşı. Hep birlikte dinleyelim o zaman. Thank you. Güncelleme programındayız. Yanımda Can Altay var. Program için seçtiği şarkıyı dinledik. Ele Güne Karşı cover'ı diyeceğim. Tam öyle de değil. Cover desem değil. biraz geçmişe döndük az önce programın ilk yarısında. Nasıl devam edelim? Şu sıralar neler yapıyorsun? Aslında şu sıralar özellikle böyle 2010'dan beri son 5-6 yıldır biraz şey yapmaya başladım. Yani hep dediğim gibi mekanla uğraşıyordum ama biraz daha böyle uzun soluklu projeler, hem yani kentsel meselelerle aslında sanat bağlamının bir şekilde buluşacağı, hani biraz hem ortamını kurguladığım hem senaryosunu oluşturduğum daha uzun soluklu projeler yapıyorum ve böyle senede bir iki böyle proje, yani daha fazla da yapmamaya bir yandan da özen gösteriyorum. Bu Loughborough Records, demin dinlediğimiz parçanın da kayıtının yapıldığı müzik stüdyosu böyle projelerden biri. Hı-hı. Yani o şeyle hem Loughborough işte kasabası veya kentinin bağlamıyla, ama bir yandan da işte kent merkezlerinin sadece tüketim mekanları değil de başka türlü düşünülebilir mi, üretim mekanları olarak da düşünülebilir mi gibi soruları da bir şekilde ele almaya çalışan bir projeydi. Benzer biçimde 1,5-2 yıldır Bolzano'da, İtalya'nın hı-hı, kuzeyinde, Sütro bölgesinde iki kurumla beraber bir proje üzerinde çalışıyorum. Arge Kunst ve Lungomare diye iki sanat kurumu. Böyle bir 1,5-2 yıllık şey süre zarfında farklı işte kamusal diyebileceğimiz açılımlarla, yani işte bir minik sergi, bir afiş kampanyası, bir iki performans falan gibi bir şeyde zaman zaman hani ipuçları veren sürece dair. Ve şimdi de Mayıs ayında bir kişisel sergiyle sonlanacak, hı hı, bir proje üzerinde çalışıyorum. O şu anda yoğun olarak vaktimi alıyor. Bir de aslında her projenin böyle bir kendi şeyi, ahalisi oluşuyor diyebilirim. Bir yandan da ahali üzerinde çalıştığım bir yayın projesinin de adı. Çünkü bir hani grup formasyonu olarak bana cemaatten daha cazip gelen bir, evet, şey. Ahali tabiri. Bu ahali diye bahsettiğim yayının da yeni bir şeyi olacak. Sunumu olacak. O da Londra'da Tender Pixel diye bir galeride. O da Nisan sonunda. Orası da bayağı ilginç küçük bir galeri. Onlar da şu anda kentsel müşterekler meselesi üzerine bir yıllık program şey yapmışlar, organize etmiş durumdalar. Onun bir parçası olarak ahaliyi tekrar şey yapacağız. Yeni katılımlarla ve yeni sayılarla diyelim. Daha ne olsun? Valla işte daha ne olsun. Evi taşıyoruz falan bir gündelik hayatın. Evet, pardon. Bu yok. Bu anlattıklarından sonra aklıma şu geldi. Hani mekansal üretimler yapan biri olarak işlerini satabiliyor musun? Yani böyle bir koleksiyonerim var mı? Yani bu alan böyle açık bir alan mı? Böyle kafası açık bir şekilde ilerleyen bir durum mu, yoksa başka türlü mü? Vallahi açıkçası yani motivasyonum para değil falan. Yok yok, şaka, o anlamda yapıyorum, sormadım. Yani tabii saklanması, korunması veya işte neyse koleksiyona girmesi çok kolay projeler olmuyor. Özellikle bu büyük şeyde bahsettiğim projeler. Ama bir yandan da yani prensip olarak karşı değilim. Yani iki tane, hatta üç tane diyebiliriz, ticari galeriyle çalışıyorum. Hani daha böyle o anlamda özel galerilerin bünyesinde de sergiler yaptığım oluyor. Hani bütün ürettiğim işler bu anlamda böyle hani daha uzun soluklu projelerde, şimdi mesela o müzik stüdyosunun yok olacağı kesin. O zaten bir aslında noktasal ve bir şekilde aslında o zaman çerçevesi içinde de anlamlı olan bir şey. Ama bazı projelerin içinden farklı işler veya daha kalıcı yapıt diyebileceğimiz parçalar, öğeler çıkabiliyor. İşte daha heykelsi veya işte daha görsel işler çıkabiliyor. Ya da mesela Londra Olimpiyatları bağlamında yaptığım bir distributed adında, hı hı, dağıtılmış adında bir proje vardı. Olimpiyatları ev sahipliği yapan mahallelerden birine yayılan farklı kamusal mekanlarda dağılan işlevsel nesneler, aslında kapı kulpları yapmıştım. Mesela onlar böyle bir dolaşıma girdi. Yani proje, hı hı, sonlandıktan sonra o kapı kulplarını Salt'ta gösterilmişti. Salt'ta da gösterilmişti, evet. Dolayısıyla o kapı kulplarının hemen hemen hepsi farklı koleksiyonlarda. Yani böyle bir şeyi olabiliyor uzanımı, ama esasen benim için projeyi kurgularken Belki de o bir zaaf ama çok öyle düşünemiyorum açıkçası. Burada şeyde Öktem Aykut Galeri'deki serginin orada var mıydı? Yok. Kokuları yoktu değil mi? Kalmadı. O sergiyi yok. Beğenmiştim aslında da. Teşekkürler. Sergiyle ilgili sanırım Ali Taptık yazmıştı. Kendini denemeci olarak betimlediğine dair. O denemeci kısmı nereden geliyor? Ya aslında iyi oldu gündeme getirdiğin. O hani benim seçme şansım olsa ne derdin kendime desen denemeci derdim gerçekten. Biraz şeyden yani hem tam yani kelimesi kelimesine işte bir takım fikirleri denemek, test etmek, o olabilirliklerini keşfetmek veya işte daha umumi alanda denemeye tabi tutmak ve aslında fikir üretmek, öneri üretmek, belli önermeler yapmak içerdiği için. Bir de şöyle bir şeyden kaynaklanıyor tabii. Hem bu yani iç mimarlık okuduğumdan bahsettik en başta ve mekansal işler yapıyorum. Hep ya mimarlık ya tasarım bağlamında eğitimcilikle de uğraşıyorum. Yani bir akademisyen yanımda var. Dolayısıyla işte sen sanatçı mısın, mimar mısın, tasarımcı mısın falan gibi soruları bertaraf etmek için değil, gerçekten o soruların aslında benim için çok da bir önemi olmadığını vurgulamak için. Yani İngilizce'de de essay istiyorum. Essay de tam anlamıyla deneme demek aslında. Evet. Dolayısıyla ve o deneme sadece yazınsal bir şey değil. Daha görsel, fiziksel, mekansal da denemeler olabilir diye biraz onu da esnetmek istediğim için. Evet. Çok teşekkürler katıldığın için. Hoş bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Haftaya güncelleme programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Özge Ersoy'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.